Да, мы собрали две вопросы. İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da iPlus programı başladı. Bu akşam biraz özel bir program var iPlus'ta. İstanbul'da bir süredir, birkaç aydır gerçekleşmekte olan gizli ev konserleri, yani Sofar İstanbul'dan parçalar var. Sofar Songs from a Room'dan kısaltma bir kelime, sofayla benzeşmesi de bir hoşluk tabii. Songs from a Room'da emin değilim ama tahminimce Leonard Cohen'in meşhur albümüne gönderme olsa gerek. Bu yurt dışında uzun zamandır dediğim birkaç senedir devam eden bir faaliyet. Her ayın başında bir konser tarihi açıklanıyor. Eğer o listeye üyeyseniz size de mail geliyor ve bu maille hiç kimseye söylemedikleri gruplar belirli bir evde, gerçekten bir oturma odasında, tabii büyükçene bir oturma odasında çalıyorlar. Arka arkaya birkaç grup yer alıyor. Bu gibi bilgiler için Sofar'ın Facebook sayfasından bilgi alabilirsiniz. Orada sürekli duyuruyorlar. Mail liste üye olmanız sizin de bu ücretsiz konserlere katılabilmeniz için kafi. Oradan mailleri takip ederek sonuca ulaşıyorsunuz. Tavşanı buluyorsunuz. Bu akşam Sofar'da çalmış yerli gruplardan, ki yabancı gruplar da çaldı. Son dönemde gündemde olan bazı gruplar arka arkaya yer alacak Aypalas'ta. Bunlardan açılışta Yolda'yı dinledik. Yolda'nın Aşk isimli parçasıydı. Şimdi arka arkaya dinleyeceğimiz gruplar son dönemde fazlasıyla gündemde olan Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Sen Taştan Biz Ağaçtan isimli parçasıyla yer alacak, ki bu gezi sonrası çıkmış bir parçaydı. Sonra radyoyu takip edenlerin iyi bileceği Utkan'la Deniz, Utkan Çınar ve Deniz Kuloğlu'nun birlikteliği Giden Bir Figürle yer alacaklar. Arkasından Haybin Kunduz'un Değirmen parçası. Sonra Nihil Piraye Bir Kuştum adlı parçasını seslendirecek. Sonra esasında göçmen bir ekip No Land Yüzerdik adlı parçasını seslendirecek. Sonra Seha Can Sen ve Peşinden Ben adlı parçasıyla yer alacak. Arkasından Cihan Mürtezaoğlu Sarsöz isimli parçasını seslendirecek. Sonra Ali Somay, Dead End. Sonra Görkem Han Jr. Night and Shore isimli parçası. Son olarak da gerçi ondan önce bir anons yapacağız ama Kaan'dan Cinnamon isimli parçasını dinleyeceğiz. Bu arada tekrar hatırlatmak lazım. Açık Radyo ve Sofar birbirine hiç yabancı değiller. Perşembe akşamları Açık Dergi'de saat 7.30'dan sonra yarım saatlik bir sekans olarak Sofar konserlerinden bir bölüm dinlemek, bir grubun bütün konserini aşağı yukarı dinlemek mümkün. Her perşembe saat 7.30'da 94.9 Açık Radyo'da oluyor. Sofar esasında biz bir nevi toplama, bir yerli best of'unu yapmaya çalışıyoruz bu akşam. Sofar'ın şimdi parçalarını dinleyelim. Thank you. attın gazdan korkup senden merhamet umacağız. Sen istediğin gibi yaklaşla bu hayatı ne senden satın aldık ne de sana satacağız. Dediklerimi ver bana yoksa sen taştan biz ağaçtan taraf olacağız. Ay ay ay. İstediklerimi ver bana yoksa sen taştan biz ağaçtan taraf olacağız. Ay ay. Ayaklarım, bacaklarım. Yollar çirkin, yollar inatçı bitmiyor. Dünya saf, dünya temiz, başka bir derdim yok gibi. Çiçek aldım o günleri, önümdeki mavi vazo boya. Sayıla mı verdiler seni bana? Değirmenden ses çıkmıyor, batar gibi bataklıkta. Elim kolum bağlı sanki, kimse de gelip çözmüyor. Değirmenden ses çıkmıyor, batar gibi bataklıkta. Elim kolum bağlı sanki, kimse de gelip çözmüyor. Bir kuştum ve düştüm, saatler geçer, uyandım, bulutlar nerede? düşer parçalar yerde. Bir kuştum ve düştüm. Saatler geçer, uyandım bulutlar derdi. Oradan bakınca de söyle. Rekorlar kırdık, bütün rakamlar alt üst oldu. Bütün hakemler şaşıp kaldı, sen ve ben. Ne hayaller kurduk, Çin'e kutuplara kadar, güneşe yıldızlara kadar, sen ve ben. Ta nerelere uzandık, nerelere dokunduk, ta nerelere uzandık, nerelere dokunduk, sen ve peşinden ben, sen ve peşinden gelen ben, sen ve peşinden ben, sen ve peşinden gelen ben. Sen ve peşinden gelen ben. ben, sen ve peşinden gelen ben, sen ve peşinden ben, sen ve peşinden gelen ben, sen ve peşinden ben, sen ve peşinden gelen ben. Her şarkıda, her şakanın altında bir aslan, bir kurdu kokladı sokağı ısıtıp, sevemem ya ölürsek. Masaldı hemen dünyaya düştü, cam önünde gün tahri yola düştün, bakıştan akardı güzellik. Boşluğuna doldun hasrete yan bir adamın izine yan sarı dürüz yarın sözü desire for going into the very end and to be the most and all you do is try to be more expanded, and the time is now that your power is overwhelming. It makes you weak, afraid, unfree, heavy like a stone. You kill, you burn, you suck more than you earn, just for not to lose it. What you gonna do? When the sky cries on you, what you gonna do? When the sun burns you through, when you find that there is no way back to the surface, of what you do, just to have a lot, a lot, and all you do is try. You can tease and be happy, and if you think you are, I think your mind's got twisted. I know you know what I know, you feel what I feel. You're deaf, you're numb, you're the slave of what you've done. Just to realize it. What you gonna do? When the sky cries on you, what you gonna do? When the sun burns you true, when you find that there is no way back to the surface, we'll be right back.

94.9 Açık Radyo'dasınız. iPalas programında bu gece Songs from a Room, yani Sofar'ın İstanbul ayağında son birkaç aydır gerçekleşmiş yerli grupların konserlerinden bir seçki dinledik. Parçaları linklerini, yani konser görüntüleriyle beraber linklerini iplus.blogspot.com'da bulabilirsiniz. Sofar'la ilgili gerekli bilgi de orada olacaktır ki daha öncesinde isterseniz Sofar'ın Sofar İstanbul adıyla Facebook sayfasını beğenerek oradan gerekli bilgileri takip edebilirsiniz. Siz de bu konserden haberdar olabilirsiniz. Tekrar hatırlatmak gerekirse konserlerden birer parça dedik biz, tamamları ise neredeyse her perşembe akşamı saat 7.30'da Açık Dergi'de oluyor. Sofar'dan bir grubun parçaları arka arkaya yer alıyor orada. Neler dinledik? Yolda Aşk, arkasından Yüz Yüzeyken Konuşur, Sen Taştan Biz Ağaçtan, sonra Utkanlı Deniz, Giden Bir Figür, sonra Haybin Kunduz, Değirmen, arkasından Nihil Piraye, Bir Kuştum'u seslendirdi. Noland, Yüzerdik arkasından geldi. Seha Can ve Sen ve Peşinden Ben adlı parçası vardı arkasından. Sonra Cihan Mürtezaoğlu'ndan Sar ve Söz dinledik. Ali Somay devam etti Dedendile. Onu Görkem Han Junior Night and Shore'a takip etti. En son olarak da şimdi dinleyeceğimiz parça Kaan'dan Sinemun olacak. Bu arada destekçimize çok teşekkür ederiz. Siz de Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Açık Radyo.com.tr'de sağ üstte destek olun butonu her daim orada. Playlist ve gerekli bilgiler hem bu program hem geçmiş programlar için iplus.blogspot.com'da dediğim gibi. Kaan'la bitiriyoruz Sinemun'da. Herkese geceler. Haftaya görüşmek üzere. Scansion.